У эфіры радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіны. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Са следчага ізалятара КДБ выпусцілі трох затрыманых па справе аб выбуху. Усе яны сядзелі ў адзіночных камерах. У Польшчы ў аўтакатастрофе загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны Браніслаў Гэрэмак. Перадача «Праскі акцэнт», як можа паўплываць выбух у Менску на хаду выбарчай кампаніі і палітычную сітуацыю ў цэлым. Вольная студыя, госць праграмы, мастак Вячка Целіш, чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі», а таксама тыднёвы агляд «Званкоў на свабоду». Усё гэта пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў далей Сергія Бламейка. Сёння ў свеце 9 амерыканскіх салдат, як паведамляецца, былі забітыя ў выніку нападу паўстанцаў на ўсходзе Афганістану. Напад стаўся адным з самых крывавых супраць амерыканскіх сілаў у Афганістане. Прадстаўнік міжнародных сілаў заявіў, што нападнікі ў раёне вёскі Ванат правінцыі Кунар непадалёк ад мяжы з Пакістанам выкарыстоўвалі аўтаматычную зброю, рэактыўныя снарады і мінамёты. Іншы прадстаўнік НАТО заявіў у Брусэлі, што страты паўстанцаў за дзень баёў складаюць дзясяткі чалавек. На саміце краіну міжземнамор'я ў Парыжы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абвясціў аб стварэнні міжземнаморскага звязу. Гэтая структура аб'ядновае 43 краіны Еўропы, блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Сарказі заявіў, што звяз заснаваны ў імя міру і эканамічнага развіцця рэгіёну. Сярод задачаў новай арганізацыі ўмацаванне эканамічных сувязяў, барацьба з нелегальнай іміграцыяй і ахова навакольнага асяроддзя. Ізраіль і палестынцы ніколі не былі так блізка да заключэння мірнага пагаднення, як сёння, заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт. Сёння Ольмерт правёў перамовы з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Сустрэча адбылася ў Парыжы, дзе праходзіць саміт краінаў міжземнамор'я. У Польшчы ў аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, былы міністр замежных спраў, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусіі Браніслаў Гэрэмак. Яму было 76 гадоў. У 2004 годзе ў інтэрв'ю радыё «Свабода» Браніслаў Гэрэмак заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам еўрапейскага звязу. 24 чалавекі загінулі на поўдні Афганістану ў выніку атакі смяротніка на замінаваным аўтамабілі. Сярод ахвяраў прынамсі 5 паліцыянтаў, каля 30 чалавек параненыя. Кіраўнік паліцыі правінцыі Урузган паведаміў, што замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў паліцэйскую машыну, якая ахоўвала рынак. Улады Судану заявілі, што ў выпадку судовага пераследу прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра ў правінцыі Дарфур зноў пачнецца гвалт. На мінулым тыдні галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Люіс Марена Акампа абвясціў, што суд пачынае новае расследаванне сітуацыі ў Дарфуры і назваў суданскага прэзідэнта адным з падазраваных. Звыш 200 тысяч чалавек загінулі ў Дарфуры ў выніку рэпрэсіяў, каля 2 мільёнаў сталі ўцекачамі. Кандыдат у прэзідэнты США дэмакратычнай партыі сенатар Барак Абама выступіў супраць выключэння Расіі з вялікай васьмёркі. З такой прапановай раней выступіў яго супернік на прэзідэнцкіх выбарах сенатар рэспубліканец Джон Маккейн. У інтэрв'ю тэлекампаніі CNN Абама заявіў, што выключэнне Расіі было б памылкай, паколькі без супрацоўніцтва з Масквой немагчыма змагацца з распаўсюджваннем ядзернай зброі. Нядаўна да Абамы і Маккейна з заклікам выключыць Расію з васьмёркі звярнулі вядомыя праваабаронцы Елена Боннер і Уладзімір Буковскі. Яны тлумачаць свой заклік парушэннямі правоў чалавека і пераследам палітычнай апазіцыі ў Расіі. Папа Бенедыкт XVI прыбыў у Аўстралію для ўдзелу ў сусветных днях каталіцкай моладзі, якія пройдуць на наступным тыдні ў Сіднеі. Напярэдадні візіту кіраўнік рымскай каталіцкай царквы заявіў, што хацеў бы ўзняць пытанне аб небяспецы глебальнага пацяплення, а таксама папрасіць прабачэння ў ахвяраў сексуальнай гвалту з боку святароў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў сёння, што ён не супраць адкрыцця ў Тэгеране амерыканскае прадстаўніцтва. Іранскі прэзідэнт таксама сказаў, што Тэгеран вітае любыя крокі, накіраваныя на ўмацаванне сувязяў паміж народамі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Са следчага ізалятара КДБ так званыя амерыканкі выпусцілі Сержука Высоцкага, Паўла Кур'яновіча і Аляксандра Сергіенку. Яны былі затрыманыя 10 ліпеня супрацоўнікамі КДБ з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас канцэрту 4 ліпеня. Больш падрабязна Алесь Дашчынскі. Лідар незарэгістраванай беларускай партыі свабоды Сержук Высоцкі апавёў, што яго пратрымалі ў адзіночнай камеры ізалятару КДБ двое сутак. Сюды ён патрапіў 10 ліпеня пасля ператрусу, які супрацоўнікі КДБ ўчынілі на кватэры ягонай жонкі. Апытанне цягнулася да 11 вечара. Яму аб'явілі пра затрыманне ў якасці падазраванага па справе выбуху. Аднак допыт быў праведзены ўжо на наступны дзень. Гаспадар Высоцкі запатрабаваў свайго адваката Паўла Сапелку. В присутности я официально объявил, что я не буду отказывать ни на какие питания в контексте моей политической деятельности. Будет не мое никакого дочинения до справы. Дотично своих поводинов за эти дни я расповел все в деталях по годинах и смог доказать, что у меня железное алиби, я никак не мог быть заденчен. Я уполнен в белорусские патриотичные организации, любые. До этого не имеют никакого дочинения. Ни один человек, который змагается за свой народ, за высокие святые идеалы, не будет деньчить таким чином, как потерпели не невинные люди. Я лишь сказал так само, что то, что я затриманный по этой справе, это вельми подлая мерзотная провокация. Сержук Высоцкі апавёў, что ахоўнікі кожныя 10 хвілін заглядывали ў камеру и казалі міжсобку, что тут сядзіт тэрарыст. У Сержука Высоцкага ўзялі падпіску аб нявыездзе, аб неразгалошванні таямніцы следства. У панядзелак абяцалі вярнуць мабільны тэлефон. У гэты ж дзень з амерыканкі выпусцілі актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» 18-гадовага Паўла Кур'яновіча. Яго таксама затрымалі 10 ліпеня ў інтэрнаце, дзе ён жыве разам з маці. Чацвёра супрацоўнікаў КДБ правялі ператрус. Адразу адно з найпершых пытанняў было: вы являецеся членам незарегістрыраванай маладзёжнай радыкальнай групы джинс, с таким тоном запытались. Ничего не знайшли, потом сказали, что я подозреюсь в справе об выбухах 3-4 липня. И как я проехал с ними. На каких подставах я подозреваю, они не потлумачили. На каких-то подставах, неведомо яких, отвезли у КДБ. Там потом был допыт и посадили в американку, где потрымали двое суток. На самом деле, затримание незаконное, отрымливается. Павел Курьянович каже, что подчас выбуху находился у іншым районе города, что подтвердили ягоныя сябры. Ён мяркуе, что затриманием активистов улады спрабуют сбить кампанию бойкоту выборов. Таким чином, сярод затриманных поводле подозрения у дачынности до выбуху 4 липеня застаются 7 человек. Виктор Ляшчынский, Сержант Жук Чыслаў, Мірослав Лазоўскі, Ігар Корсак, Антон Койпіш, Ілля Богдан і Таціана Пікун. Па тэрмінах іх могуць трымаць да 10 сутак. Адвакат Павел Сапелка сказаў, што затрыманне беспадстаўнае. Ён мяркуе, што аб'ём неабходных мерапрыемстваў можна было выканаць без затрымання людзей, пра дачыннасць якіх да справы няма і намёку. Учора спадар Сапелка меў сустрэчу з моладзевым актывістам партыі БНФ Іллём Богданам, які цяпер знаходзіцца ў ізалятары на вуліцы Акрэсці. Просидев сутки в условиях так называемого стакана, то есть помещение в дежурной части с непонятным запахом, без условий вообще каких бы то ни было санитарных и прочих, без еды, и у меня просто нет слов. Я все это в жалобе буду описывать. Адвокат Павел Сапелка. Міліцыя запатрабавала ад аператараў мабільнай сувязі МТС і Велком звесткі пра ўсіх абанентаў, хто прысутнічаў на канцэрце 4 ліпеня. Такая інфармацыя з'явілася ў беларускай блогасферы. Па атрыманых спісах людзей выклікаюць у райаддзелы міліцыі па месцы жыхарства, дапытваюць і бяруць адбіткі пальцаў. У анкеце, якую патрабуюць запоўніць, ёсць пытанні пра службу ў войску, пра членства ў арганізацыях, пра знаёмства з чорнымі археолагамі і гэтак далей. Паводле афіцыйнай інфармацыі, на канцэрце прысутнічала каля паўмільёну чалавек. Выслухайце Радыё Свабода. У Польшчы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі, прафесар Браніслаў Гэрэмэк. Браніслаў Гэрэмэк нарадзіўся ў 31-м годзе ў Варшаве, гісторык, у 70-е адзін з заснавальнікаў камітэту абароны рабочых, потым салідарнасці. У 2004 годзе ў інтэрв'ю «Свабодзе» Браніслаў Гэрэмэк заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе сябрам еўрапейскага звязу. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. А зараз на хвалях свабоды аўтарскія перадачы. Чаму следства па справе выбухаў у Менску скіравала свае высілкі ў асноўным на актывістаў апазіцыі? Наколькі грамадства верыць таму, што злачынства здзейсніла апазіцыя, а наколькі версіі, што да выбуху датычная ўлада? Які ўплыў можа зрабіць выбух 4 ліпеня і следства па гэтай справе на хаду выбарчай кампаніі і палітычную сітуацыю ў цэлым? Гэтыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Чаму следства па справе выбуху 4 ліпеня так зацыклілася на адной версіі – злачынства справа рук апазіцыі? Ну, на агул кажучы, магчыма, іншыя варыянты. Але вось менавіта пра затрыманне некалькіх апазіцыянераў у сувязі з гэтай справай было паведамлена публічна. Можа, распрацоўваюць іншыя версіі, можа, ёсць іншыя затрыманні, але пра іх ніякай інфармацыі няма. Але вось з другога боку, ці так ужо высмактаная з пальца версія пра моладзевых радыкалаў? Я мяркую, што ўсе мы і чулі, і чыталі на блогах в інтэрнэце, што вось, маўляў, быдла, статак – папёрся на лукашэнкавае шоу, і што рашучая, свядомая меншасць павінна вучыць гэтую, так бы мовіць, біямасу. Хіба не пісалася такое? І, можа, камусьці з такіх, так бы мовіць, пісьменнікаў і магло прыйсці ў галаву павучыць быдла, нават і вось такім чынам. Анатоль. Ну, для мяне відавочна, што зараз ўлада думае не пра пацярпелых, не пра пытанне бяспекі людзей падчас правядзення такіх мерапрыемстваў, а пра тое, як максімальна выжыць, выдавіць сітуацыі дывідэнды для сябе. Вось наша першая рэакцыя на тэракт была хуткай, але разам з тым узважлівай. Мы не вінавацілі ўлады, але мы прапаноўвалі ўстрымацца ад спакусы, выкарыстаць сітуацыю для барацьбы з палітычнымі апанентамі ўлады. Сыны, хто не жадае глядзець на сітуацыю вачыма Александра Рыгоравіча. Я і сёння не магу сказаць, што тэрарыстычны акт здзейснены па загаду Лукашэнка ці Шэймана. Але я сцвярджаю, што Лукашэнка закручвае гайкі тэракта сітуацыю ў краіне. І ён нясе персанальную адказнасць за тое, што невінаватыя людзі аказаліся ў турме, што ўдзельнікаў выбарчай кампаніі звальняюць з працы, што сілавыя структуры вядуць адкрытае паляванне супраць людзей з адзінага спіса і сяброў іх каманд. Што датычыць, як людзі рэагуюць, прыклад, гэта галасаванне на АНТ, гэта інфармацыйны рэсурс беларускіх уладаў, і тое, што там адбылося галасаванне, ну, сведчыць, што большасць усё ж такі менавіта на ўладу ускладаць адказнасць як за арганізатара і выканаўцу тэракта. А што датычыць радыкальнай моладзі, ведаеце, заяўляць у інтэрнэце і нешта рабіць на практыцы, гэта абсалютна розныя рэчы. Я думаю, што падаўляе большасць людзей, якія гуляюць у інтэрнэты, гэта іх жыццё. Яны там увесь час знаходзяцца, і калі робяць нешта, то робяць там. Віктор, а як бы вы казалі на гэтую пару пытанняў, чаму ўлада так зацыклілася фактычна на адной толькі версіі? І другое пытанне, а ці такая ўжо дурная, такая ўжо нерэальная гэтая версія? Ну, па-першае, я тут хачу падтрымацца на тое, што блогерскія радыкалы, яны толькі там у блогах і радыкалы. І шмат разоў арганізоўваючы масавыя акцыі, я пераканаўся, што ўсе гэтыя крытыкі апазіцыі з пазіцыі большого радикалізму на самой справе не дарвуцца ад крэсла перед экранам кампутара. А тыя, хто штосьці хоча зрабіць, як той Мірон, так ён робіць, вывешвае сцяг, а потым ужо заявляе, што ты ён зрабіў. Таму я не веру, і гэта не пацвярджаецца практыкай, што тих, хто болтають на блогах, на що ти здольний, кажу, як там болтати. А те, що влади арештовуються опозиціонерів, ну так на кольки, от у мене є інформація, спецслужбам було сказано перевірити всіх підозрюваних. Ну а кого? Які списи підозрюваних є на протягу 10 років складені у спецслужбу? Це опозиціонери, ось вони починають їх тупо чистити, затримлювати. Хоча, наскільки я ведаю, масово перевіряють і наставників хімії в школах, да і в інститутах. І доволі це перевірка широка йде, і може бути, справді, хтось там іще арештований, але наші наставники хімії мовчать і бояться, що це вякнуться. А коли наших людей закранули, то ми натурально починаємо гвалт. Тому про це і чувать. Віталь, а як ви лічите, ось у гэтых таких демонстративних, може, публічних затриманнях, про які робиться відомо, гэта некая такая лінія влади, ці гэта ось той уже, про що казав Віктор, поліцейская рутина, як в тим анекдоті, як міліціонер спаймає зайця. Спаймає 10 і 9 випустить. І ось ми бачимо, що так оно і відбувається. Уже ось троїх з гэтых 10 затриманих опозиціонерів по справі вибуху уже троїх випустили. Може, і сапраўды так, ну, навіть коли, скажімо, крадеж відбуваються у кватэры. Калі міліція гэтым хоць будзе займацца, што яна будзе? Яна будзе глядзець свае тэчкі, яна будзе глядзець свае дасьє тых, хто раней патрапляўся на гэтым. Тое самае тэракт, у іх ёсць тэчкі, радыкалы, ось они глядзяць па гэтых тэчках. Ім-то хвост накруцілі, там і кіраўнік дзяржавы сказаў, што калі паўторыцца з віцебскай справай, всем вам, так сказаць, на сваіх пасадах не сядзець. І яны робяць тое, што робяць звычайна, просто больш інтэнсіўна, не? Так, Юр, я з вами згодны, напэўна, так всё адбываецца, працуе механізм, працуе у меру сваёй, скажам, прафесійнасці, наколькі гэта прафесійна можна, не ведаю, лічыць па тым, што вот паведамленне ў нас в нашым эфіры было і на сайце, што, напрыклад, в Пухавіцкім раёне налічылі 34 недобранадзейных і вось пачынаюць прыходзіць да ўсіх іх ўжо з пытанням, якое стало, ну, не тое, што рытарычным, а анекдатычным, дзе вы былі ў ноч 3 на 4 ліпеня. Просто сапраўды ідуць па спісах, і не толькі апазіцыю, але вось настаўнікаў хіміі, тых, хто заканчваў хімічны факультэт, таксама ёсць звесткі, што выклікаюць былых вайскоўцаў, ваенкаматы, таксама пытаюцца, невядома, па якім прынцыпе, якіх вайскоўцаў. І ўсё гэта паказвае, што рэальнай версіі на гэты момант у ўлады няма. Ну і цікава, дарэчы, што і ў сродках масавай інфармацыі гэта тэма не распрацоўваецца. Акрамя таго, артыкулу Павла Якубовіча, які з'явіўся ж першы дзень пасля гэтага здарэння, які Павел Якубович, на маю думку, што называецца наперад бацькі ў пекла палез, і за весь гэты тыдзень Савецкая Беларусія больш ні радка на гэтую тэму не напісала. І далей гэтая тэма вінаватасці апазіцыі ніяк у сродках масавай інфармацыі не гучыць і не педаліруецца. Я думаю, што ў сённяшніх дзяржаўных СМІ дастаткова людзей, якія б і без загаду задавальненнем шыравалі б на гэтай ніве. А калі яны маўчаць, то гэта азначае, па-першае, яны ў разгубленасці, яны не ведаюць, што трэба гаварыць, каб не памыліцца. І, па-другое, яны сапраўды баяцца, што гэткія шараванні будуць, мякка кажучы, неацэненыя. Ну і тут жа нагадаем, што з афіцыйных крыніц любая інфармацыя пра затрыманне выціскаецца, што называецца, скрозь зубы, па адной фразе ў дзень. Так што ў гэтым сэнсе ўлада в інфармацыйным сэнсе сапраўды выяўляе пэўную разгубленасць і нават стрыманасць. Ну, а наконт вось то, што вы казалі гучыць на блогах, то, што ўжо нашы ўдзельнікі абмеркавалі, ну, я баюся, што наўрад ці магчыма такое ідэальнае грамадства, дзе все ўсіх любяць аднолькава. І магчыма нескладана патлумачыць, чаму адны людзі не вельмі любяць іншых, тых, хто п'янымі ходзіць на такія святы, тых, хто кідае там бутэлькі, размаўляе матам, што называецца, і робіць усё, каб было вельмі некамфортна знаходзіцца на такіх масавых мерапрыемствах. Так што вот такія крыўдныя водгукі назвы біямасы, гэта хутчэй не палітычная, ну, звычайная, чалавечая, сацыяльная. Ну і з іншага боку, нелюбоў гэта ўзаемная. На тых жа самых форумах колькі можна пачуць ненавісці супраць апазіцыянераў, якія вінаваты ва ўсім. І ў тым, што нападаюць на Лукашэнку, а з іншага боку і ў тым, што дасюль гэтую Лукашэнку не скінулі. Ну, вось наконт вінаватыя апазіцыянеры, пра гэта я і хачу працягнуць размову. Я мяркую, што Віталь мае рацыю. але ўсё ж такі некалькі такіх пасажаў, некалькі пасланняў і сродкі масавай інфармацыі, і чыноўныя асобы ўжо зрабілі. Сапраўды, ў Савецкай Беларусі з'явіўся артыкул літаральна на наступны дзень пасля выбуху з такой філазофіяй, што, маўляў, ну, статусная апазіцыя наўрад ці мела да гэтага дачынення, але вось яна стварае атмасферу напружанасці, варожасці, і, маўляў, у гэтай атмасферы такое і магчыма. Кіраўнік дзяржавы, як мы памятаем, таксама сказаў, што разбярэмся, знойдзем, якімі б лідарамі там гэтыя злачынцы не былі, якой бы аўтарытэт на Захадзе не мелі. І на ўсходзе. На Захадзе ці на ўсходзе, было сказана. Ну, понятно, што ні хуліганы, ні некія радыкалы неўраўнаважаны, якія там на блогах пішуць, ну, яны ніякім аўтарытэтам ні там не карыстаюцца, так што понятно, пра каго ідзе размова. Такога прямого паслання пакуль няма, але ўскосна ёсць. І вось на ваш погляд, наколькі магчыма тут, што вось грамадства, значная частка грамадства, так засвоіць паводле формулы, што ці ў яго кажух скралі, ці ён скраў, ну, штосьці там брыдкае такое ў яго было. Вось наколькі такая думка, асабліва падчас выбарчай кампаніі, наколькі яна можа ўсталявацца ў грамадскай свядомасці. Віктор. Тут уже Анатоль казаў пра галасаванне на інтэрнэт-сайце ОНТ, дзе 70% ці больш нават сказалі, што вінавата ўлада. Я таксама кантактую з людзьмі, якія даўно, в прынцыпе, адышлі да некай актыўнай палітыкі, но ведаю іх па свабоднаму прафсаюзу. І от размаўляў з людзьмі з маторнага завода, там перакананы, што это ўлада. З другімі размаўляў, там настаўнік Шаркаўшчыны, яны перакананы, што апазіцыя. Я думаю, што вось эта палярызацыя ў грамадстве аўтаматычна кладзецца і на эту сітуацыю версію. Тыя, хто абсолютно верят режиму и ненавидят оппозицию, и так не любят ее, они говорят, это, напевно, оппозиция. А те, кто не любит владу, кажут, что это влада. Причем, наоборот, они могут оппозицию не любить. На те же работяги на моторном заводе, да, начихать им на оппозицию и на владу. Але в этой ситуации у их переконание, что это влада. И я думаю, социологичные замеры влады робятся, и тому, и они, не может, еще и тому и не ведут некую агитационную кампанию супрать оппозиции, потому что эта пропаганда будет класться на дворот. Ага, и они специально робят супрать оппозиции, потому что они же так и задумывали провокацию супрать оппозиции. Все логично. Как раз вот людей, как у может бентежить, что влада не начинает массово раскручивать эту кампанию супрать оппозиции. Але калі ўлада эту акцыю будзе выкарыстаць супраць апазіцыі, то людзі будуць перакананы, што такі план. На хвалях свабоды праскі акцэнт. Выбух 4 ліпеня і парламенцкія выбары. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня АГП Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Віталь Цыганкоў, ось тут сапраўды Віктор распавёў пра такую даволі хітрую канфігурацыю інфармацыйную. А вось як бы вы маглі ахарактарызаваць распаўсюджанасць вось гэтых двух палітычных версій? Гэта зрабіла апазіцыя і гэта зрабіла ўлада. Бо, ну, мы ведаем, што і зноў жа адразу амаль на наступны дзень пасля выбуху з вуснаў Сергея Калякіна ўжо прагучала абвінавачванне, што гэта хутчэй за ўсё ўлада ці да гэтага датычная ўлада. Гэтая думка выказвалася шмат і ў інтэрнэт-выданнях, і на блогах. І у дадзеным выпадку мы нават абстрагуемся ад таго, так бы мовіць, хто насамрэч. А вось на ваш погляд, наколькі распаўсюджанай аказваецца гэтая версія? І прычым не ў тых жорсткіх ядерных групах, пра якія казаў Віктор, ад даных прыхільнікаў апазіцыі, ад даных прыхільнікаў улады, а сярод народа, звычайнага. І сапраўды, вот у сённяшнім беларускім грамадстве народзе самым папулярнымі з'яўляюцца дзве гэтыя версіі, якія, на маю думку, самыя лагічна неабгрунтаваныя. Ну, вот сапраўды, прыхільнікі Лукашэнкі адразу рішылі, што апазіцыя гэта зрабіла, паколькі апазіцыя ў іх ва ўсім заўсёды вінаватая. Яны, можа б, рішылі б, што амерыканцы гэта зрабілі, але Лукашэнка нечакана для многіх падзякаў амерыканцаў за гатоўнасць дапамагчы. І гэтым ён вось збіў стропу тых людзей, што традыцыйна лічаць ва ўсім вінаватых амерыканцамі. Ну, а з іншага боку, сапраўды, апаненты Лукашэнкі адразу рішылі, што гэта арганізавала ўлада, і іх таксама можна зразумець зразумець даволі лёгка, паколькі беларуская ўлада пасля знікнення палітычных апанентаў дае падставы верыць, што яна здольная на што заўгодна. Я вот таксама гэтыя дні стараўся з многімі людзьмі выпадковымі гаварыць на гэтую тэму, і нават чуў такія размовы ў таксістаў, што вось калі Лукашэнка пачне ганяць апазіцыю, то значыць, вот сапраўды, як мы, ну, таксісты кажуць, як мы думалі, так і ёсць, сапраўды гэта зрабіла ўлада, калі яна зараз пачынае ганяць апазіцыю. З іншага боку, я чуў меркаванне людзей, якія дастаткова крытычны да Лукашэнкі, але яны лічаць, што гэта зрабіла апазіцыя, паколькі, ну, вот так нашу апазіцыю загналі, што ёй няма куды дзівацца, і хто-небудзь вот з іх не вытрымал і пайшоў на гэта. І пры гэтым это гавораць людзі, якія самі апазіцыйныя да Лукашэнкі. Это паказвае яшчэ раз палярызацыю грамадства, што дзве самыя, ну, лагічна, калі лагічна падумаць, мы пра гэта і гаварылі ў эфіры, і Юра выпісалі блогі, што, можа быць, логічным будулежні гэта самыя дзве неверагодныя версіі, але я думаю, яны займаюць усё палітры грамадства процентаў 95. Іншыя версіі амаль не разглядаюцца. Ну і гэта паказвае і стан нашага грамадства, і яшчэ вот адна рэмарка, што сапраўды, як і сказаў Віктор, вось той адваротны эфект, што вот я расказваў пра таксістаў, якія кажуць, што калі Лукашэнка пачне ганяць апанентаў, значыць, сапраўды гэта зрабіла ўлада, магчыма, ўжо нейкія такія настроі маніторыцца ва ўладзе, магчыма, яны неяк адсочваюцца, і магчыма, менавіта гэта і прымушае не раскручваць антыапазіцыйную кампанію, і магчыма, гэта прымушае нават вызваляць ўжо затрыманых. Анатолий Бецька, а як бы вы ацэнілі вось баланс паміж гэтымі двумя палітычнымі, назовем іх так, версіямі, якія вось паводле Віталія і Віктара ў грамадстве робяцца асноўнымі? Якая пераважае? Я не хацеў бы падмяняць працу следчых, каб сказаць усё ж такі, хто арганізатар і хто выканаўца гэтага тэрарыстычнага акту. Але мы не можам не заўважаць, то хто б гэта ні быў, улада максімальна выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для сваіх мэтаў. Яна перакінула вот все свае падазрэнні на ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Толькі за апошні тыдзень, толькі па нашай структуры мы мелі сітуацыю, калі людзі ў масках уварваліся да сябра палітрады партыі Александра Сергіенка і на два тыдні пасадзілі чалавека ў амерыканку. Абсалютна не меў ніякіх адносін, не быў не заважаны ў нейкіх радыкальных дзеяннях. Затым яшчэ тры чалавекі былі пасаджаны на акрэсці, на якія пашлі высвятляць яго лёс. Учора былі затрыманыя нашы людзі, якія раздавалі інфармацыйныя матэрыялы, пасланні да грамадзянаў Беларусі АДС. Гэта гаворыць пра тое, што ўлада выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для таго, каб зараз мы не займаліся выбарчай кампаніяй, а займаліся нейкімі кампаніямі па тым, як выцягнуць нашых людзей з турмы ці прыпыніць акцыі. Я думаю, гэта накладвае адбітак усё ж такі на думку людзей. За 4 апошнія дні я асабіста 5000 улётак раскідаў у скрынкі. І вось калі ты гэта робіш, адбываюцца камунікацыі, размова з людзьмі, якіх я абсалютна не ведаю. І 90, можа нават і ўсе 100, а то да калі з ім я размаўляў, у іх усё ж такі версія, што гэта звязана з выбарамі, з выбарчай кампаніяй, якая пачалася, і што гэта выгадна ўладзе. Вось гэта погляд з боку от з тых людзей, якіх я абсалютна не ведаю, ніколі да гэтага не сустракаўся. Я думаю, калі это будзе працягвацца далей, то будзе відаць рэакцыя адваротная та таго ж Лёзінскага стрэлу, калі тады гэта дапамагло Лукашэнка ўвайсці ў ўладу, а зараз вось гэты выбух, калі ўлада не прыпыніць рэпрэсіі, ён якраз будзе ўспрымацца ў значнай ступені людзьмі незаангажаванымі ці людзьмі, якія не ўваходзяць у фан-клуб Лукашэнка або ў фан-клуб апазіцыі, яны будуць ўспрымацца ўсё ж такі як дзеянні, якія выгадныя ўладзе. Віктор, ці не можа так здарыцца, што вось гэтая тэма, выбухі, хто вінаваты, стане цэнтральнай тэмай выбара? Вот так бывае, што, скажам, палітычныя сілы распрацоўваюць некія праграмы, некія свае канцэпцыі, а вось рэальна выбары фокусуюцца вакол бягучай, можа, на чысты погляд другараднай, але важнай тэмы. Ну вось Анатоль уже прыгадаў вось гэты стрэл у Лёзна ў 94-м годзе у кандыдата на прэзідэнта Лукашэнку. І вось у пэўным сэнсе тады вось гэты стрэл стаў такім фокусам. І тады эксперты многія казалі, што, ну, маўляў, калі народ паверыць, што гэта сапраўды замах, Все, Лукашенко президент. Калі не поверить, калі поверить державной версии, что это, мовляв, спектакль, шоу, ну все, Лукашенко в свой совгас может ехать. Ти не можа зараз так скластися, что головной темой станет там не добробыт, не Россия, Европа, а вот чомусь и раптом кто виноваты. Такое немагчыма? Я лічу, што это цалкам магчыма, і ўсё на тое складваецца, таму што людзей вот эмацыйна, да, чапае пытанне справядлівасці. Калі кажуць, што галоўнае для людзей эканамічнае пытанне, то ўсё слушна. Яны кажуць, што вот мне грошы мала, я там паліклінікі стаю там в чэргах і так далей, но выбуховая эмацыйная рэакцыя бывае толькі на пачуццё некай несправядлівасці, неправды, якая рэжа вочы. Так вот, эта ситуация, пораненные люди, какой-то цинизм во всей этой акции, поводзены владов, это створает вот эту эмоциональную напругу. При том, что уже вот и в «Комсомольской правде» задали питание, чему первую бомбу никак не прореагировали. Школьник зателефонует в милицию, скажет, в моей школе бомба, как сорвать контрольную. И приезжают, всех выселяют, оцепляют, хотя уверены, что это провокация. Тут на массовом мероприемстве находят бомбу, 2 часа, никакой реакции. Потом, когда задают оппозиционерам, где вы были в ночь, задают питание, а где был министр МВД в ночь? Потому что есть бомба, и нема никакой реакции, з'являється міністр після пару годин, уже після вибуху другої бомби. Калі міліція гвалтить жанчин на 8 соковіка, калі не створають живі щити з жанчин і дітей, калі мітинг предпримальників із 500 чоловік розганяється непосредно під керівництвом міністра МВД, а калі збирається 500 000 п'янючих людей, міністра МВД там нема. І тут, по великим рахунку, починається ось це питання і кривди на ось цю поліцейську систему, яка гвалтить не тільки опозиціонеру. В великій ступені ось це хамство і нахабство поводзінаў міліцыянтаў і амуапаўцаў у дачыненні да простых людзей, ну, уже набывае пэўны крытычны ўзровень. І вось то, што тэма, скажем так, милицейского беспредела, и тут же и выбуха влады, и тут же задейничаны эти силовые министры, я думаю, будет наиболее популярной. Тема правды, хлусни, справедливости может на самом деле стать главной темой этой выборчей кампании, и я думаю, что подеи, они в значной ступени реанимируют тему скраденных. Как раз 16 вересня, это черговая годовина, зникнение скрадания Виктора Гончара и Анатолия Красовского. І я думаю, що не якраз може бути ось одним з звеньев гэтага агульнага ланцуга. І до гэтай теми, от у контексті сьогоднішніх подій, може бути ще більше довіру з боку звичайних громадян. У сенсі, що версія гэта за гэтым стоїть улада, що яна скрадала і забивала політичних опонентів. Мені здається, що ва улади все-таки є достатково моцні інформаційні ресурси за гэтый час, які пройде до самого дня голосування, нагадаємо, це у кінці вересня, придумать некую новую доминанту, нечто новое, что может вытеснить этот выбух со сведомости насельництва. Покольки, ну, мы можем сгадать, что были и больше страшные подеи, правда, не настолько политичные, но мается на вазе не амига. Мы можем сгадать и выбух в Витебску, коли так само болты и гайки поранили коля 50 человек, и зараз, ну, про его память есть литерально только некоторые журналисты и политические аналитики, и все это за несколько годов абсолютно выветрилось, хоть тогда не было политического контекста. Я все-таки лечу, что коли не будет улады такого наумысленного ожидания робить этой головной темы, то коли наоборот, она полечит, что эта тема ее невыгодная, то мне, сдается, удастся все-таки за эти 3 месяца, при том, что частка людей все-таки в отпочинках. И за все можно зарабить нечто такое, дать некую информационную нагоду, выпихнуть некую новую идею, новый поворот, новый скандал, який стане больше важным, який вытеснить эту тему. Люди живут своими штодзёнными клопотами, проблемами. Нельзя сказать, что они день за днем только и робят, что это обмерковывать. Конечно, я кажу, когда мы начинаем задавать это питание, говорить с людьми, они все мают, что сказать про это. Але так, как бы это было такое доминантное, как бы это превалировало зараз у массовой свядомости только это питание, мне так не сдается. На хвалях свободы прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз некалькі словаў пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча. Шчыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут. Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Са следчага ізалятара КДБ выпусцілі трох затрыманых па справе аб выбуху. Усе яны сядзелі ў адзіночных камерах. У Польшы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Грэмак. Далей у праграме «Вольная студыя». Гость праграмы «Мастак Вячка Целіш», чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі». Вы пачуеце таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду. У наступнай гадзіне нашай праграмы «Калекцыя свабоды», выбраныя перадачы мінулага тыдня. Вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам, гутарку пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці «Падарожжы свабоды». Званкі на свабоду. Дякую за магчымасць задаць пытанне. Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты? Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях. Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні на вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 10, а зараз вольная студыя. 10 ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вячкі Целіша, які вось ужо 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначалівае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Мастак маляваў з натуры партрэт Ларысы Геніюш, стварыў экслібрыс на замову Уладзіміра Караткевіча і сабраў унікальную 400-тысячную калекцыю старых беларускіх паштовак. Пра гэта ды іншае Вячка Целіш пасля адкрыцця выставы расказаў у гутарцы з Міхасём Скоблам. Гаспадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»? Апошні раз была ў выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку. 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу. Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры. І Скарыны, і Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я з вашай ласкі маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш малявалі ў усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Ларыса Антоновна вашаю працаю? Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам, вось на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Свіраціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніяльна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, расказвала пра сваё жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось калі быў з'езд беларусаў Еўропы, вазіў туды у Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вярнулася таксама ў Мінск, тут на выставе той партрэт, які я маляваў. На сваёй выставе ў добрых мыслях вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15 стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы? Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся, хоць нашы даследчыкі гаварылі, што вось гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах вось таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы, там жа таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, каторыя адлюстроўваюць яго жыццё той час. У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе Адама Мальдіса контуры белай вежы і вершнік перад ёй. Як жа вызначыць нешта самае істотнае ў жыцці таго ці іншага кнігалюба? З Караткевічам, калі я сустракаўся, я прачытаў яго «Христос прызямліўся ў гародні». Гэта ж старажытная наша гародня і замак таго часу. Караткевіч, гэта галоўная яго была гісторыя, ён адлюстроўваў менавіта гісторыю, і самае яго любімае месца гэта гародня наша старажытная, я так тады зразумеў. Як можна нашу гісторыю без даўнай нашай дзяржаўнасці, без герба пагоні? А ў той час, это 80-е годы, канешне, у Беларусі забаранялася друкаваць. Это я толькі ў Латвіі мог надрукаваць выяву пагоні на экслібрысу. Я вось зрабіў, што вось замак гарадзенскі, шчыт вось гэты, і на шчыце надпіс «Владзімір Караткевіч», а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Няхай ведаюць, што пагоня тут. Не хапіла, тады я яму 300 экзэмпляраў надрукаваў, не хапіла. Напісаў ліст, ці можаш яшчэ трошкі. Я яшчэ яму столькі надрукаваў. Так што вось, мне вельмі, канешне, прыемна было, што ўсё-такі я сваёй творчасцю неяк дапамагаю нашаму адраджэнню, дапамагаю нашым беларусам бачыць, хто мы і што мы. Калі мы ўжо згадалі імёны Караткевіча і Мальдіса, здаецца, у Мальдісавай кнізе «Жыццё і ўзнясенне Владзіміра Караткевіча» прыводзяцца вясёлыя экспромты апошняга з нагоды наведвання вашай майстэрні ў Рызе. З майстэрні мілай пана Вячкі я выйшаў, стаўшы на карачкі. Чым вы гэтак участавалі свайго дарагога госця? Прабачце, Міхась, трошкі не так. Не дакладна. З майстэрні мілай пана Вячкі паўзлі мы лезь не на карачках, ён напісаў. І нават зрабіў малюнак. Валянціна, жонка яго была, ён яе намаляваў і па сходках уніз і на руках паўзе. Ой, так не па-джэльтменску ён з жанчынай абышоўся. Але ж гэта была шутка. Ён жа чалавек гумара быў, вялікі гумарыст ён быў. Ён любіў такі гумар. Гэта як шарж такі зрабіў. Хоць ён ні грама не ўзяў. Мы тады, гуляючы па Рызе, ось, зайшлі ў маю майстэрню, і ў мяне была бутэлечка лікёра. А у нас было, я Лех Лойка з жонкай быў, панізнік быў, Валер Дзівіскіба мастак. Ну, гэта ж была капля для всіх, поэтому это гумор. Ён тады уже адчуваў сябе дрэнна і не мог ні грама браць. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы – мастак Вячка Целіш, чыя выстава графікі адкрылася днямі ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі». З Гаспадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець? Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, который у Швеции жив, зараз, мусіць, у Польщі живе. Ён з Ліччини, сам пашпарт, ён пісався полякам. Хоч ён по-білоруську там дрэнно говорив, але ж ён з задавальненням у нашому об'єднанні мав гонор завсёди виставлятися. У нас ёсць одна ось мастачка Олена Романенко. Народилася на Україні, але ж її батьки з Білорусі. Головне, каб люди розуміли, що ось я так само нечим дохиляюся до беларускасці і падтрымліваюць нас. Тому у нас нават расце гэта суполка. Позамінулым годзе Ірына Трумпель, маладая мастачка, скончыла Латвійскую акадэмію мастацтваў. Бацька яе з Магілёўшчыны, маці расейка. Яна, канешне, яна там пару раз ездзіла да бабулі, але ж яна ўжо беларускай мовы не ведае, але ж яна з задавальненнем прыхілілася, таму што раней баяліся, ай, на што мне гэта беларуска, я не хачу, я хачу быць рускім. Зараз такого нема. І з задавальненнем усе да нас прыхіляюцца, і наша суполка жыве ось уже 18 год. Хай яшчэ доўгія гады жыве. Як увогуле жывецца мастаку ў Латвіі? Нашыя мастакі почасту скардзяцца і на адсутнасць у Беларусі арт-рынку, і на непамерна вялікую арэндную плату за майстэрні. А якія праблемы, я маю на ўвазе, нятворчыя, даймаюць мастака, які жыве ў той жа рызе? Ну, што сказаць? Вось он зараз у нас адбыўся кангрэс мастакоў Латвіі. Ну, што, пра творчасць мала там гаварылася, канешне. Больш пра праблемы, таму што, ну, рынак ёсць, рынак, все поставлено на тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна платіць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рэкламу сабе рабіць, і все. Ось многіх майстэрні гаспадары, і так, як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом приналежаў, які лада савецкая дабрала, приналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом. А ці атрымалі вы нейкую компенсацію? Безумоўна, безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі ще грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, уже майстерні другой за ты грошы не купіш. Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякартыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі? 1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштовкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну, і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе, якія старыя беларускія паштовкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштовкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштовкі Маладзечнаці, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштовку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша. Вы працуеце выкладчыкам у Рыжскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы у Рыжі жывяце колькі гадоў? Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе. О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта? Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мяшаць нікому. Як лёгка вам далася латышская мова? Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, не парадыў нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі, все і падтрымлівалі. А ці ёсць некае падабенства паміж між беларускай і латышскай мовамі? Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіць. Трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная. І хіба апошняе пытанне, спадар Вячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся на стала? Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мене пахаваныя і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацькоўская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўжо больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўжо выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць. Хоць часцей прыязджайце. Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах все-таки я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь. Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў мастак Вячка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае суполку мастакоў-беларусаў пад назвай «Маю гонар». А зараз «Званкі на свабоду». Агляд тыдня. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Здарманыя некалькі чалавек адбыліся ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму. Пришло время взять этого Шеймана, испытать у яго, куды ён падзяваў Завадскага, Ганчара і других зніклых. Большевики у Кремля жалили один одного, як у банці, то й скорпіони. То ж саме стать може на Білорусі. Його ставку спасати ідуть були його компаньйони. На Беларусі починається полювання на ведьмів. Після терористичного акта 3 липня в Мінську була затримана борисовчанка Олеся Ясюк. Її відвезли у центральний раус. Протримали 6 годин, раздели догола, зняли все на видеопленку, а потом выпустили с посторонка без всяких документов. Олесь Абрамович, старшиня Борисовского отделения Международной ассоциации обороны прав человека. Чому тыя аналітыкі, хто раней самі служылі ў адміністрацыі і ў розных карных службах, не дапускаюць, што Шэймана нідзе не прызначаць на другасную пасаду. І ён, калі не апынецца там, дзе Ганчар, то непазбежна апынецца ў апазіцыі. І там па сваёй наіўноце яго прымуць. І тады замкнецца ўсё кола. Вот была змова антыдзяржаўнай апазіцыі і здрадніка ў адміністрацыі. Єдзіным махам всех пабівах. Выказванне каментуе палітык Анатоль Лябецька. Тэма адстаўкі Шэймана стала адной з самых папулярных тэм, і ў кожнага чалавека ёсць свая версія. Я магу толькі ўспакоіць, што ні Шэйман, ні Нявыглас ніколі не прыйдзе ў апазіцыю. Ён заўсёды застанецца служыць гэтай сістэме. Ва ўладзе, каля ўлады, гэты чалавек занадта шмат ведае, каб яго накіроўваць у апазіцыю. Тэрарыстычны акт выгадны толькі ўласным групоўкам, піша ў смс-лісце наш слухач. У працяг тэмы наступнае тэлефанаванне. Страляць сваіх грамадзян, якія б яны не былі, гэта ганьба. Я знаю одно. Если машина заедет у канаву, спрашивают, кто был за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой. Мяркую, што гэта справа ўлады, а выканаўца нашчадкі жалезнага Феликса. Калі Лукашэнка такі справядлівы, то чаму па тэлебачанні не было пытання, што гэта спектакль для падняцця іміджу Лукашэнкі ў малаадукаванага, малосвядомага, заамбіравана электарату? Выказывание комментує політик Микола Статкевич. Наша закрытая країна, можем только высовывать версии. Коли это правда, авторство этого выбуху належить уладам, то мы можем вельми долго не довідатися правди. Ковід довідчи этой версии, то, что спадав Лукашенко, замест того, як он звичайно робить, ехать куди-нибудь, он накерувався на место выбуху. Так что, саправды, одна з версій, яка має право на існування, що гэта саправды був спектакль. Вибух у Мінську або провокація спецслужб, або фашистів з РНЄ з звинуваченнями опозиції. Більш чим упевнений, гэта зміст одного з смс, якое прийшло на наш адрес. У працях теми наступне телефонування. Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, ты знаешь, сколько людей праздновало? Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина. Некий идиот без мозгов, як то я був, наробив зрад болтов, чіков, і зробив вибух. Как терорист там був, і він бив би вище. Я тебе пустив на дому разом з крыши. Я уверена, что взрыв устроили те, кто пугал население Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На митинга оппозиции не дают пива. Там задействованы автозаки, неисчислимое число милиции с дубинами. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции. Не здається вам, що гэта тэрат і быў своєсаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту. Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горович, не зменіце сваю палітыку, мы здзейснім яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль не зразумела. Дзякую. На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч. Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што гэта нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, что это звычайная провокация, потому что последствия тут какие. Вы же бачите, меняются певные особы. Видовочно, их пора было уже давно заменить, теперь есть махчимость. У працях темы выбуху у Менску и наступные комментарии. Дети, чергинцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе, а нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам. Замест жалобы улады вирішили проводити танці на криві, що нагадує баль у час чуми. Вибух на концерті свідчить об тим, що в Білорусі з'явилися нові мощні ударні сили. Оппозиции явно невыгодный был этот теракт, взрыв. Для владов так само, почему не разрезать такое, что это РНЕшники зробили, бритоголовые. Это значит пятая колонна России. Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронье, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно. Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич. Взрывать бомбу в том месте, где сам вытанцовываешь, было бы не недорично. И Лукашенко хотел продемонстрировать всеми этими святкованиями, что он все тримает под контролем, стабильность, тримая ситуацию. Этот выбор демонстрирует нестабильность и то, что Лукашенко и его спецслужбы не контролируют ситуацию. Видовочно, что это не оппозиция. Люди кажут, значит, раз не оппозиция, значит, улад. Я думаю, что это сделано ворогами незалежности, любой незалежности. Тех, кто святкует 25-го соковика незалежности, тех, кто святкует его 3-го лета. Мое меркование, что выбухи, организованные спецслужбами, але российскими. И связь звязана гэта з правамі по прыватызацыі з удзелам расійскіх алігархаў беларускай маёмасці. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Падчас нарады ў пытанні парламенцкіх выбараў Аляксандр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай и демократичной кампании. Выказывание слухачёв на гэтую тему. На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех. Выступая ПБТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич. Загаду зверху, каб неправільна кандыдаты на верхні прайшлі, будзе гульня ў выбары. Як было ў нас у Барысу, замест Харасава, што прыйшла галаддзела выканкома Валянціна Судко. Па загаду, за ёй адразу аддалі галасы вайскоўцы, а яны сіла, і ёй галасоў з ліхой хапіла. А через Харасава, што каб не путаўся пад нагамі, да не зрабіў за выбарамі грамадскі надзор, на трое сутак арыштавалі, пасадзілі за рашотку, за турэбны забор. Агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык.